Modern idő. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Különleges kiadás a Csillagok háborúja speciális változatáról. A Halálcsillagostrománál például nagyon kevés régi jelenet van. Mondjuk onnan lehet leginkább észrevenni, hogy nagyon finomak a kameramozgások. Néha egészen a pilóta arcáig lehet látni a kabinba, annyira közel mennek el a kamera előtt ezek a gépek. Ezután megtudjuk, hogy az űrmitosz az interneten is terjed, s ráadásul játszhatunk is a Csillagok háborúja univerzumban CD-romok segítségével. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben a Petőfi Rádió honlapján, utána pedig az Internetó online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Bevallom férfiasan, hogy örömmel mentem el a moziba megnézni a Csillagok háborúja című film 1997-es jócskán felújított változatát. Sokan voltak ugyanis, akik szerint mindez csak egy üzleti fogás, de gondoljunk bele, hogy a 20 évvel ezelőtt készült lézerkardos űrmesét most 3 éven át újították föl, pedig az eredeti filmet csak 2 éven át forgathatták. A 2 évtized alatt a film a műfaj klasszikusává vált, már csak azért is, mert az első filmek egyike volt, melyben számítógépes filmtrükköket használtak. A film mostani producere Rick McCallum egy hete mondta el itt a Petőfi Rádióban, hogy úgy akarják ismét bemutatni a trilógiát, ahogyan azt a rendező George Lucas annak idején megálmodta, de nem tudta kivitelezni a filmtechnika akkori színvonala miatt. Most Flash-től, az Other Side magazin szerkesztőjétől hallhatjuk majd, hogy vajon fel lehet-e ismerni majd a változásokat. Hát aki olyan sokszor látta, mint én, az valószínűleg meg tudja különböztetni, mert nagyon sokan vagyunk, akik az a jelenetek sorrendjét pontosan ismerjük, tehát... Sőt, még a szöveget is majdnem betéve. Itt még a szöveget is, sőt, majdnem végig a szöveget is. Az aki nem látta a filmet, az meg tudja különböztetni az újtól? Hát elég nehezen, mert ez egy nagyon jól felépített homogén egészet alkot. Tehát nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi az, ami komputer és mi az, ami nem. Tehát csak olyan emberek számára nyilvánvaló, akik nagyon ismerik ezt a, mind a három filmet. Az eredeti film az most már ugye 20 éve készült el. Ennél a jelenetnél akkor használtak valamilyen számítógépes effektet, vagy itt még minden teljesen analóg és bábú meg a hagyományos. A Tatooine díszletet Tunéziába fölépítették, majdnem teljes egészében, majdnem minden életnagyságú modellekből áll, ha csak nem ez a Java homok kúszó az, ami egyszer modell, máskor pedig valójában csak egy részlet modell, tehát egy ilyen háttér. C-3PO, ez az aranyszínű emberforma robot, ez egy bábú, amiben egy ember bújt bele, ugye? Ez tulajdonképpen egy jelmez, és nagyon sok problémáik volt vele a forgatásnál Tunéziában, mert ez a dolog valóban fém. És sokszor felmelegedett, és a színészek tudták kibogarászni ebből a jelmezből, miatt valami baj lett volna. Az egyik legjelentősebb változás a Csillagok háborújában az maga a Mos Eisley kikötőnek a megvalósítása. Tehát még eddig csupán egy-egy képkockára láttuk magát a kikötő területet, illetve a felszerodókokat. Most azért ez kicsit hosszabb. Érdemes megnézni azt, hogy itt látszik az, hogy mennyivel meggazdagították a látványt. Hát több ilyen, most nem tudom azonosítani a faját, mert most tettem őket életemben először több ilyen lényt helyeztek a háttérben, amint birodalmi katonák próbálnak valamiféle pányvát átvetni. Tehát gondolom, ezek szállítóeszközként működő állatok. Eredeti filmben nincs is benne akkor az, hogy lehet belepakolni, úgyhogy ne látszódjon, hogy ott bele van másolva. Hát a sajtóanyag szerint elég egyszerűen, hát az idézőjelben azért, tehát lemodellezik ugyanúgy, hogy a Jurassic Parkban a dinoszauruszokat, és utána a két képet összerakják egymáshoz viszonyítva, beállítják a fényviszonyokat. Tehát igen hosszadalmas ilyen digitális eljárást. Tehát pont most látjuk ezt a képen magát a kikötőt, illetve hát ezt a kocsma jelenetet. Itt feltűnnek új lények is? Itt is, de azok maszkok, de ami a külső jeleneteknél tűnik fel, az teljesen komputer. Tehát érdekes, amikor elsuhan például Luke-nak a homoksiklója a területen, akkor ilyen apró kis sivatagi egerek rohannak szerte széllyel. Eddig ilyen fantasztikus filmekben azért látszott, hogyha ilyen számítógépes modell volt, úgy valahogy szaggatottabb volt egy kicsit a mozgása, meg úgy a felülete is, mint hogyha csak látszott rajta, hogy valami animációit megütöttek már valami magasabb szinten? Hát igen, a Csillagokháborújának már mondjuk a legelején is, amikor az űrhajókat modellezték, akkor volt egy olyan újítása, hogy itt minden létező jármű és eszköz kopottas volt, koszosabb volt egy picit az átlagnál. Ugyanígy próbáltak eljárni ezeknél a új megvalósítású számítógépes trükköknél is, tehát mondjuk az a rohamosztagos, ami egy ilyen számítógéppel modellezett lényre mászik föl, ő maga is modellezett, viszont maga a mozgás azért nem szaggatott, mert ez úgynevezett motion capture eljárással készül. Tehát valójában fölmászik egy ember valamire, és a mozgását digitalizálják be, és azt viszik a modell mozgására. A felületi megvalósításban pedig teljes egészében egy ilyen ledigitalizáltak egy ilyen jelmezt, és azt feszegették rá erre a modellra, úgy hívják, hogy textúraként. Mondjuk ezek a ruhák is pont olyan koszosak és kopottak, mint valójában azok, amiket az élő szereplők hordanak. Talán egy picit azért még érződik az, hogy az ott most modell, de nagyon, nagyon nehezen észrevehető, tehát laikus nem nagyon veszi észre, hogy ott van valami különbség. Az űrcsihi puhiknál azért elég látványos volt az eredeti film is, hiszen ott láttuk a nagy lézerágyókat, ahogy működnek, és egymást lövik le az X-árnyú és a többi űrhajókat lövöldeznek egymásra. Itt tudtak valamit hozzátenni az új technikával? Talán ezek azok jelenetek, ahol a legtöbbet változtattak rajta. Mondjuk itt az eredeti filmben is nagyon szép dolgokat készítettek el, főleg a későbbiekben, tehát a Jedi visszatérnek az űr jelenetei egyértelműen a legjobbak, hisz több évvel később készült, mint akár a Csillagokháború, akár a Birodalom visszavág. Ennek ellenére körülbelül úgy 70-80%-ban újak ezek az űrjelenetek. A Halálcsillag ostrománál például nagyon kevés régi jelenet van. Mondjuk onnan lehet leginkább észrevenni, hogy nagyon finomak a kameramozgások. Néha egészen a pilóta arcáig lehet látni a kabinba, annyira közel mennek el a kamera előtt ezek a gépek. Egyedül talán azokat a részeket hagyták meg, ami klasszikussá vált, tehát amikor bevágódnak abba a bizonyos kanyonba, abba a trenchbe, ahol végig mennek egy szerűzőaknába, és a végén beküldik a két proton torpedót. Ez a rész, ez majdnem teljes egészében megmaradt maga a díszlet, tehát hogy bemegy és hogy végsor rajta a kamera, viszont az ebben levő hajók is nagyon sok helyen számítógéppel vannak elkészítve, illetve érdekes, hogy a robbanásokat majd minden esetben kicserélték. Igaz, hogy a Csillagok háborúja új változatát egy hete láthatjuk a mozikban, ám éppen egy hét múlva lesz a Birodalom visszavág, és újabb két hét elteltével a Jedi visszatér új változata. A film trilógia nem kerülhette el az internetet sem, így tehát a honlapozgató sorozatunkban most szintén a Star Wars mitológiával foglalkozunk. Ismerős dalamok, azt hiszem, a Csillagok háborújának a filmzenéje, Steve Bassett honlapján, ugye, Boris János? Igen, ez most Steve Bassett honlapja, abból az alkalomból, hogy a Csillagok háborúját újra bemutatták. Egyébként erről a honlapról egyszer majd még beszélünk, mert rendkívül sok érdekes dolgot találtunk rajta. Főleg a hangok, a MIDI hangok kedvelőinek nagyon izgalmas ez az ott lap, de tulajdonképpen, ha innen átlépünk, látni fogjuk azt, hogy ez az egész hatalmas Star Wars mitológia újra felélett teljes lendülettel most, hogy a filmet újra bemutatták. A Csillagok háborúja holnapon vagyunk, és itt valami már is történik. Hát itt tulajdonképpen látható szinte mindez, először is bevezeti a történetet, hogy mi is indította Lucast azra, hogy a Star Wars a Csillagok háborúját különleges kiadásban, special edition, azt lehetne mondani, jelentesse meg a mostani fiatalok számára, hiszen gyakorlatilag egy generáció ismét felnőtt azóta, amióta a Csillagok háborúját és az egész trilógiát eredetileg bemutatták. És ez annyit is jelent, hogy az elmúlt 20 év alatt a számítógépes technika is fejlődött annyira, hogy mint ahogy hallhattuk, Lucasnak az akkori ötleteit végre megcsinálhassák tökéletesen. Ez az egyik legérdekesebb része magának a honlapnak is. Tudnélik, van egy olyan pontja, ahol megtekinthetjük azt, hogy mi az, ami változott, nagyon sok példával illusztrálva, konkrét képekkel. Hát például láthatjuk azt, ahol Han Solo Jabbával találkozik, amit annak idején Lucas nem tudott úgy elkészíteni, hogy szeretett volna. Mindent megpróbált, de ez sehogy se jött össze. És végül is eltávolították a képről az eredeti színész, behelyettesítették a számítógép által tervezett Jabba figurával, és íme Han Solo, azaz Harrison Ford itt már magával Jabbával beszélget, és hát interakció van kettőjük között. Sőt, hát egy kis filmelőzetesben láttam, hogy még azt is meg tudták oldani, hogy Han Solo véletlenül rálép Jabbának a hosszú farkára, ugye ilyen kígyószerű, vagy egy ilyen gyíkszerű lény ez a Jabba, és erre még egy kicsit fel is visít. Tehát azért itt egy rettenetes nagy számítástechnikai háttér működhetett, amivel itt képkockáról képkockára meg kellett csinálni ezeket a változtatásokat. Igen, hát egyébként a honlapon arra is mód van, hogy ezeket a számítógépes dolgokat megnézhessük a történet során, ahol elmeséli maga Lucas, hogy hogy is jött létre ez az egész különleges kiadás, vagy külön kiadás, ha úgy tetszik. Ott mindenről hallhattunk, bőségesen van információ. Ez korán sem jelenti azt, hogy ez volna az interneten az egyetlen olyan honlap vagy website, amelyik a Csillagok háborújával foglalkozik, sőt, egy egész köre van a Csillagok háborújáról összeállított websitenak, amelyik hát szintén mutatja, hogy korunk egyik legjellemzőbb mitoszáról van szó, amely hát ugyanúgy, mint a valóságban az interneten is mindenfelől megjelenik. De mit lehet hozzátenni ehhez, amit most is láttunk? A filmből képeket ki lehet tenni, illetve még esetleg a hangokat meg lehet mutatni? Rengeteget. Például van egy olyan homepage, amelyik szinte kizárólag a Csillagok háborúja alapján, azzal kapcsolatosan írt, paperback kiadásban is megjelent könyvekről szól. Ott például rengeteg szöveget tudok letölteni, rá tudok keresni a szereplőkre, hogy ki melyikben hol szerepel, hiszen nem is tudtam én például, hogy hány könyvnek adott életet az egész Csillagok háborúja mitosz. Hánynak? Ahogy a honlapot néztem, 6 hetet már láttam rajta, amik hát többször zsebkönyvformában megjelentek, de ebben még olyan is van, amelyik Leia hercegnőnek a szerelmeiről szól, tehát tovább fejleszti valamilyen formában, írásos formában a filmek által felépített mitoszt. A Csillagok háborúja hivatalos honlapja a www.starwars.com címen található meg, illetve a Modem Idők internet oldaláról is át lehet lépni oda egy egérkattintással. Modem Idők. 1977 óta, vagyis a Csillagok háborúja premierje óta a történet egy valóságos iparágat hozott létre. A Darth Vader kitűzők és Luke Skywalker kulcstartók mellett érdekesebb dolgok is születtek, például a multimédia területére is betört az űrmese, és néhány éve nagy sikerük van a Star Wars történetére alapozott CD-romoknak. A nagy különbség a film és a CD között, hogy itt beleavatkozhatunk a képernyőn megjelenő cselekménybe, és harcolhatunk például a birodalom ellen. Ismét Flash-t halljuk. Igen, mondjuk ez a vonzereje a dolognak, tehát így az ember beleérző képességének egy picit segítenek ezzel. George Lucas régebbi történeteiből, novelláiból, ilyen külső megbízott írók novelláiból készítenek játékprogramokat, írják meg a storyline-okat, illetve hát az úgynevezett technical journal-ek alapján készítik el a különböző űrhajókat és ezeknek a megvalósításait. Kukancsunk bele ezekbe a CD-kbe, hiszen mi előkészítettük ott egy számítógépnél. CD-knek a címei azok nem feltétlenül egyeznek meg a trilógiának az egyes részeivel, tehát nem Csillagok háborúja, nem Jedi visszatér, és nem Birodalom visszavág, hanem? Hát nem egészen, ezek kicsit más történeteken alapszanak, tehát a 3 alapfilmnek a történetéhez nem nyúltak az alkotók. Ennek nem tudom pontosan milyen okai vannak, valószínűleg nem szerették volna, hogy a játékosok azoknak a szereplőknek a bőrébe bújjanak, tehát ahhoz nem akartak hozzányúlni ez a történethez. Ennek már megvan a maga misztikuma, és ezekbe a játékokba beépültek. Tehát jó példa arra, hogy a Rebel Assault-ban például, ami nagyon, ez volt az egyik legelső ilyen megvalósítású játék, ebben ugyanazt a történetet játszhatjuk végig, tehát játszhatja végig a játékos, amit a Csillagok háborújában. Tehát a halálcsillagot megközelítheti az űrhajóval, és akár ő is a végén. Mondjuk ugyanezt megteheti az X-Wing című játékban is, de kicsit másképp. Tehát még a Rebel Assault egy olyan típusú játék, ahol a játékosnak csak lövöldöznie kell, és közben pereg a film, és nézheti végül is egy olyan filmet, amit a moziba soha nem mutattak be. Addig az X-Wingbe, vagy ugyanígy a TIE Fighterbe egy kicsit technikaibb környezetbe helyezik, tehát inkább szimuláció. Mondjuk kifurcsangzik, hogy egy űrhajó vezetést szimuláló valami. De ugyanúgy egy vadászgépet lehet szimulálni, ugyanúgy egy képzeletbeli vadászgépet is lehet ugyanazzal az erővel utánozni. Olyan mélységekig, hogy az energiarendszereit menedzseli a játékos, tehát beállítja, hogy a pajzsokba, vagy a lövegekbe, vagy a motorban engedi azt az energiamennyiséget, amilyen van. És ennek alapján egy gyorsabban tud haladni, esetleg nagyobb tűzgyorsaságra tud szerteni, illetve hát a hajó ellenállóbb lesz a különböző lövésekre. Majdnem ugyanazt a zenét halljuk, amit az előbb a videó magnónál, de itt már a számítógépen keresztül halljuk a film zenéjét, és itt ugyanazt a kezdő képet láthatok, mint a Csillagok háborújánál, szöveg megjelent és elúszott az űrben. De másképpen folytatódik a történet. Mondjuk, ami itt most látható, ez a Rebel Assault második része, az a cím, hogy Hidden Empire, tehát rejtett birodalom. Itt a történet elég egyszerű. Feltűnt Darth Vader a képernyőn, és egy tisztjével beszél. Tehát itt röviden az a történet, hogy a lázadók vadászgépei a Drayton háromszög nevezeti területen, amit három bolygó határol valahol az űrben, sorra tűnnek el, rejtés körülmények között nem tudnak róla információt szerezni, és magát a játékost. Bermuda háromszög. Igen, ez egy űr-Bermuda háromszög történet. Ide küldik ki magát a játékost is, akit szintén megpróbálnak eltüntetni innen, miközben egy vészjelzést vesz, de szerencsésen kényszerreszállást tart végre egy bolygón, és elkezd nyomozni, hogy pontosan mi történt. Hol kapcsolódik be itt maga a játékos, a felhasználó? Hát a felhasználó rögtön az elején, amikor oda küldik, hogy nézze meg pontosan. Őt küldik oda. Igen, őt küldik oda, hogy itt őrjáratozzon és felügyelje ezt a területet, aztán amikor leesik és végül nagyon visszakeveredik, akkor elküldik több különálló fiktív küldetésre, és mindegyikben szerez valami információt, tehát egyre többet tudnak meg erről a dologról, és végül kiderül, hogy ez egy ilyen lopakodó TIE Fighter típusú vadász, ami írtja a felkelő gépeit, és kiterveli a felkelésnek a vezetője, Akbar admirális ebben az esetben, hogy egy megoldás maradt számukra, hogyha ellopnak egy darabot ebből a vadászból, és a játékosnak el kell lopnia. A történetnek a megvalósításai az egyes CD-knél nagyon különbözőek, hogy más nem mondjak, van itt egy olyan, amelyiknél a birodalmiak oldalán harcolhatunk, tehát gondolom, hogy Darth Vadernek az egyik tisztjeként kell szétlőnünk a felkelőket? Igen, leegyszerűsítve valami ilyesmiről van szó. Te magad egy Csillagok háborúja rajongó vagy, hiszen másképpen nem tudhatnál ennyi mindent erről a filmről. Az is érdekel, hogy neked magadnak személyesen mennyit jelent az egész történet, az egész Csillagok háborúja kis univerzum, de az is, hogy mások számára milyen tanulságokkal szolgálhat, vagy csak egyszerűen ez egy mese, egy történet, amiben jó beleélni néha magunkat, és aztán utána kimegyünk, filmesek számára pedig egy üzlet. Hát egyrészt egy nagyon nagy üzlet, másrészt pedig én 14 éves koromban láttam a Csillagok háborúját. Mondjuk alapvető, hogyha az ember gyerekkorában lát egy ilyen típusú filmet, amit addig soha nem láttam előtte a hasonló filmet, akkor ez megragadja. Valószínűleg itt kezdődik ez a dolog, és nagyon sokan vagyunk vele így, akik emiatt szeretik ezt a dolgot, lehet, hogy nem szeretnék látni a hibáit, de egyszer olvastam egy nagyon érdekes kimutatást pont egy ilyen Csillagok háborújára szóló könyvben, amiben azt írták, hogy a föld lakosságának mintegy 80%-a látta az egyik filmet, és ez annyira megdöbbentő, mert vannak olyan területek, ahol egyetlen civilizáció sincs, és ez a föld népességébe végül is beleszámít. Alapvetően a Csillagok háborúja egy lovag történet, tehát egy heroikus mese eltolva egy kicsit a jövőbe, egy elképzelt jövőbe, egy ilyen technikai civilizációba belekeverve. Emberekről szól, tartásról szól, becsületről, és végül is arról, hogy különböző típusú lények, emberek hogyan tudnak összefogni egy adott cél érdekében. Most itt konkrétan a mesebeli gonosz ellen, aki itt a birodalom személyesít meg, illetve maga a császár. Tehát erről szól a Csillagok háborúja. A film tehát már a mozikban, és a jövő héten már láthatjuk a következő rész különleges kiadását. George Lucas, a sztori kiagyalója, pedig már készíti a következő három filmet. A hírek szerint 1998-ra elkészül az új film.